Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Merhabalar Ali Bey, günaydın. Günaydın Özdeş. Ömer Madra bu hafta tatilde, dolayısıyla Suda ile birlikte sunuyor olacağız. Günaydın. Merhaba Suda, hoş geldin. Hoş buldum, siz de hoş geldiniz. Evet, bugün ne konuşuyoruz? Önce ama dün senin doğum günün. Evet. Doğum gününü kutlayarak çok başlayalım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle onu belirtelim. Açık Radyo'da kaç yılın oldu Açık Gazete'de? 5,5. Şubat'ta 6 olacak. 6 olacak. Bayağı bir zaman geçmiş. Evet. Ya hem Açık Radyo yaşın hem de kendi yaşın kutlu olsun. Teşekkürler. Buraya da hoş geldin diyelim. Onunla da ilk defa merhaba diyoruz. Evet. Ya içeride ve dışarıda çok köklü gündem değişiklikleri olacağı bir evreye gidiyoruz. Yani bu önümüzdeki aydan 2026 başlarına kadar hem içeride hem dışarıda Türkiye açısından, yani her zaman gündem sancılıdır, zordur ama yani biraz böyle spekülasyon yapmak istemiyorum ama fazla. Böyle içerideki alaboralık, dışarıyla ilişkilerdeki alabora, Türkiye'nin ciddi bir gündem, köklü gündemleri değişikliğine gidebileceği intibası uyandırıyor. Ama bugünkü konuşmamıza istersen bu Trump'ın oğlu meselesiyle başlayalım. CHP'ye haftalardır değiniyoruz, onu da değineceğiz tabii ki kurultaya. Biliyorsun bu Trump'ın büyük oğlan sadece yani birinci başkan seçildi. Ben de yine Antalya'daydım o zaman. 2016'nın Kasım'ı, daha bu göreve Ocak'ta başlayacak. Babası başkan seçildi, 10 gün sonra bir öğrendik ki bu büyük oğlan Antalya'da hala keçi mi, yaban geçisi mi, yaban geyiği mi öldürdüğü belli değil ama keçi olduğu konusunda benim araştırmalarım ve keçi olduğu bir gerçek. Bu ava geldi. Ve o da o zaman da biz bu mevzuyu konuştuk. Antalya'da mı av yap? Yani evet, Antalya'da mı gerçekleşti? Tabii av Antalya'da Finike'nin bir yaylasında, yaban hayatı koruma merkezinde ve çok az sayıda kalmış iki hayvanı, iki yaban keçisini, elik cinsiymiş o yaban keçisi. Bunları ekibiyle, korumalarıyla birlikte gizlice geldi ve bu avlanmayı yaptı, av merakı. Ve dediğim gibi babası birinci seçildikten 10 gün sonra filandı, yani bir hafta 10 gün sonra. Ve bu daha sonra sızdı, iki yerde haber oldu. Ben de bunları yakalamıştım, Antalya'daydım ve paylaşmıştım o dönemde. Yani onun arada gelip gittiğini, gidip gitmesini bilmiyorum. Belki de bir ava meraklıymış. Ve özellikle de tek tük kalan hayvanları öldürmekte de meraklı olduğu anlaşılıyor. Gizlice gelip gitti. Bu yeni 21. yüzyıl otokrasileri de sadece çekirdek aileyi görmüyoruz. Ma aile şey içinde, otokrasi içinde gelinler, kızlar, oğlanlar, eşler, yani maile otokrasisi yaşıyoruz dünyamızda. Böyle bakıyorsunuz, Trump bütün aile fertleri seçim kampanyasında da, daha sonra da, hatta bir ara resmi danışman olarak ve gizli bilgilere erişme hikayesi vardı birinci başkanlık döneminde. O zaman Amerika daha çok direniyordu Trump'a karşı ve bu gerçekleşmemişti. Yani maile olayın içinde yer alıyorlar. Bu maile aynı zamanda ticaretin de içindeler. Yani Trump'ın bütün ticari ilişkilerinde kime bırakacağı, nasıl şey yapılacağı, ne yapılacağı, bunlar yani hem ticaret hem de otokrasi iç içe geçmiş bir durumda. Zaten otokrat da yani Trump'ın işte bir küresel krallığı başladı ikinci kez iktidara gelmesiyle. Ve bu kral aynı zamanda çok ciddi bir tüccar. Hiçbir şeyi karşılıksız yapmıyor. Her şeyi böyle bu tiran, böyle bir tiran. Şirket kendisini yani halkının yöneticisi değil, şirketlerin başı olarak görüyor. Yani otokratların geneli böyle. Yani hangi otokratın eti budu neyse ona göre ülkesini yönetiyor. Yani mesela bizdeki otokrat da CEO gibi yöneteceğim demişti. Dolayısıyla küresel bir güç haline gelmişsiniz. Küresel şirketlerin başını yönetiyorsunuz. Dolayısıyla dünyada sizin malınız haline geliyor. Gezegen bir emlak değeriyle ölçülüyor. Bu Trump'ın ikinci oğlunun, yani en büyük oğlunun dediğim gibi ilk gelişi değil. Ama ilk gelişi de gizliydi. Sonra işte bir şekilde sızdı bu haber. 2016'nın Kasım ayının sonunda, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde. Sonra da değişik zamanlarda haberleştirilmiş, baktım ama ilk burada gerçekleşti. Bu sefer de Erdoğan'ın babasıyla olan görüşmesini konuşulduğu ve bunun karşılığında da bir takım böyle anormal pazarlıkların olduğu, uçak pazarlıkların olduğu bir durumla karşı karşıya. Nitekim Erdoğan Birleşmiş Milletler toplantısı için gittiğinde Trump'la da görüşecek. Ama bu görüşme, yani bir görüşmenin bir karşılığı olarak da bir takım pazarlıklar dönüyor. İşte bu Boeing hikayesi var, F-35 durumu var. Biliyorsunuz çok uzunca bir süredir katsa yaptırımları kapsamında bulunuyor Türkiye. Ama iş geliyor, dayanıyor. İşte S-400 meselesine gidiyor. Biz bir tane S-400 aldık, bir adet. İkincisinde finansman paketi hazırlanıyordu ama sır gibi saklanıyor, alınmayacak muhtemelen. Birincisinde nerede olduğunu, Mürtet Havalimanı'nda olduğu söyleniyor. Ama ambarda, yani kullanılmıyor. Kaç yıl oldu? Bayağı bir süredir. Elden çıkarmaya çalıştığı iddia ediliyordu Türkiye'nin. Elden çıkarması zor. Yunanistan bir S-100 almıştı hatırladığım kadarıyla yıllar önce. NATO ile şey olduydu. Onu bizim Güney dediğimiz Kıbrıs Cumhuriyeti'nde tuttular uzun yıllar boyunca. Bunlar da böyle zaman içerisinde eskiyorlar, yani hurdaya çıkıyorlar. Türkiye'de S-400 bildiğim kadarıyla 500'lerin siparişini Rusya'ya, Hindistan falan vermişti. Başka ülkeler de vardı. Dolayısıyla elden çıkartma şansı olursa öp başına koy. Belki Akkuyu nükleer santralinin yanına ister Rusya, ne dersin? Belki de öyle bir şey. Orada zaten bir Evet, orayı korumak üs için. var biliyorsun. Evet. Liman onlara tahsis edildi. Bir de böyle radar üssü diye bir üs kuruldu orada. Zaten Rusya'da biliyorsun orayı benim topraklarım diyor. Yabancı bir ülkedeki Rus toprakları diyor. Yani oranın mülkiyet ilişkisi de garip. Bir yandan da oranın inşaatında sürekli sorunlar Sorun çıkmaya var. devam ediyor. Yani Batı ile olan Batı'dan alınması gereken parçalar oluyor bu, Almanya'dan mesela. O yeni çözüldü galiba. Çünkü tam çözüldü mü bilmiyorum. Sürekli uzuyor, sürekli yapıyor. Ama bu arada geçeceğim. Şimdi hatırlattın, mikro nükleer tesisler diye bir mevzuat yaratılıyormuş. Onu başka zaman konuşuruz Türkiye'de. O dikkatimi çekti de bir kenara koydum, bakarız diye. Ya sonuçta Türkiye'nin işte içinde bulunduğu dış güçler, yani sürekli Türkiye'de bir büyük güç olma hevesi var. Yani büyük bir güçüm ben olacağım. Dünyanın işte 2023'te şuraya gireceğiz. Daha başladı o. Başlamıştı seneler önce. Halbuki bu Türkiye, yani büyük güç olma şansı, yani yapılan ölçümlemelerde, yani bu işleriyle uğraşan, analizler yapan dünyada pek çok merkez var. Türkiye'nin güçlerine bakıyorlar, ülkelerin güçlerine. Türkiye'nin büyük bir güç olma şansı mümkün değil. Bölgesel güç adayları arasında gözüküyor. İşte bunda askeri güç tek başına yeterli değil elbette. Bu bölgesel güç adayları bölgede Mısır var, İsrail var, Suudi Arabistan var ve Türkiye var. Bir de İran var ama İran diğer kampta. Dolayısıyla bu dört ülkeye de silahı Amerika Birleşik Devletleri satıyor. Yani Trump satıyor Evet. bu uçakları, silahları. Yani ne kadar sen işte bir takım şeyler geliştirsen geliştir, onlarla arada bir 20 yıllık falan bir açık var yani. O 20 yılda da onlar durmuyor. Dolayısıyla bölgesel güç yarışında Türkiye, ki yani onda da özellikle hava kuvvetleri bazında çok ciddi boşluklar söz konusu oldu bu S-400 sonrasındaki yaptırımlar nedeniyle. Bir de tabii Hava Kuvvetleri'nde komşusu Yunanistan'la da savaş şey yapıyor, itişiyor. Mısır tabii önemli bir güç şeyi. Dediğim gibi tüm bu ülkelere Amerika Birleşik Devletleri Batı kaynaklı silahlar, uçaklar satılıyor. Gelinen nokta Türkiye'de işte zar zor 2020'den bu yana Trump Türkiye'ye gelip onurlandırmıyor Beştepe Sarayı'nı. Erdoğan Trump'la görüşmeye geçen haftalarda gitti. Bir şekilde görüşme yaptılar. Yani Rusya ile ilişkileri de yani Türkiye'nin Murat Belge yıllar önce Türkiye dünyanın neresinde diye bir kitap yazmıştı. Hangi yılda hatırlamıyorum ama yani hep bu kitap başlığı sonra önemli. Türkiye dünyanın neresinde gerçekten? Bu soruyu cevaplamakta zorlanıyoruz. Özellikle 23 yıllık AKP iktidarı döneminde yönü konusunda çok problemli bir ülke. Bu yönleri de dengeli bir şekilde sürdüremiyor. Nitekim yani birinci başkanlık döneminde Trump işte Rahip Bronson olayı yaşandı ki şu anda işte Trump'la ilişkilerin iyi olduğu söyleniyor ve ekonomini mahvederim noktasına kadar iş geldi. Türkiye NATO ile olan ilişkilerinde olsun sürekli işte direndiği noktalarda geri adım atan bir ülke oldu. Bu bağlamda baktığınızda işte hep böyle bir güç olma hevesinde neye dayanır? İslam ülkelerinin lideri olacağım. Orada yok yani işte başka ülkeler var ve onların başka kaynakları var, enerjileri var, enerji kaynakları var ve o enerji kaynaklarından sağladıkları gelirlerle Trump'tan silah alıyorlar. Trump bir Suudi Arabistan'a gidiyor, Katar'a bir partide 150 milyar dolarlık uçak satıyor, silah satıyor, geriye dönüp geliyor. Türkiye'nin böyle işte ekse döviz rezervlerinde yeni çıktı. O da yani şu anki rezervlerde malum. Yani Türkiye güçlü bir ülke değil. Sadece insan gücü var. Yani işte o yüzden kara kuvvetlerindeki gücüyle yani Mehmet gücüyle ayakta. O tarafıyla önde gidiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bölgesel güçte de şansı pek olmuyor. Nitekim bu şeye yansımış durumda. Nereye gidecek? İşte Birleşmiş Milletler'e gidecek. Trump'la görüşecek. Ama bu arada Bu arada Türkiye'nin Suriye... özür dilerim Ali Bey, bir drone şeyi de var tabii. Birçok devlete drone falan satar duruma gelmiş olması son yıllarda ortaya çıkan bir durum. O bir atak. Evet. Doğru. Ama drone'la olmuyor bu işler. Yani Drone tabii ama önemli bir savaş aleti haline geldi. Tabii, İlk tabii. Ukrayna, daha doğrusu hemen öncesinde Azerbaycan'a biliyorsunuz Türkiye bu desteği verip Karabağ'da kullanmasını sağlamıştı. Sonra Ukrayna'ya satmaya başladı Rusya işgaline karşı. Ondan beridir bu drone savaşları şimdi en ağır biçimde işte özellikle Gazze'de görülebiliyor. İsrail tabii radikal bir noktaya taşırmış durumda. Drone'da öne çıktı muhakkak 2011 yılında bir savunma sanayi yani onu hatırlattın bana toplantısında işte Türkiye'nin füze kapasitesi ve savunma kapasitesi ölçülürken de daha sonraki süreçte bu drone geliştirme meselesi gündeme getirildi ve yani sonuçta aile içerisinden bir damadın şirketi ne bu iş yetkilendirildi ve Yine oradan aile içi bir mesele tabii aile içi yani otokrasiler maaile. yani. Bu maaile kavramı da aklımda şeyden kalmış. Eskiden telefon falan yoktu. Karşı komşuya gidecekse anneniz sizi gönderirdi. Annemler bugün sizi ziyarete gelecek. O da sorardı ma aile mi geleceksiniz? Yani geniş aile mi geleceksiniz falan diye. Oradan aklımda kalmış. Şimdi ma aile otokrasinde böyle herkes bir sektörle de ilgileniyor. Bizde de bu şekilde gelişti. Yani yalnız şöyle bir şey hatırlıyorum gene programlarda konuştuğumuzda. Yani Türkiye Ukrayna'ya sattığında daha savaş çıkmamıştı sanıyorum. O sırada bir fuarda sergiledi. Ama Ruslar da karşı taraftaki stand'te ya da bir sonraki yılki fuarda onun şifrelerini çözmüş bir aleti sergilediler. Ama en fazla şunu söyleyeyim yani PKK ile olan mücadelede dronlar etkin oldu ve bir takım ciddi şekilde vergi rekortmeni olacak kadar ilerledi damadın şirketi Türkiye'de bildiğim kadarıyla gelir vergisinde Rahmi Koç'un önüne geçtiler bu sene. Dolayısıyla onda haklısın ama dronlarla tek başına evet önemli bir şey ama yani sonuçta bütün bunlar bir takım kodlar, yazılımlar ve yazılımlar F-35'i niye almadık? İşte F-35'in bize geliştirme kodları verilmiyor. Önce Çin'le Çin'den almaya çalıştık. İşte sonra F-35 olayı oldu. Sonra Fransa ve İtalya ile geliştirmek istedik. O da yarım kaldı, akim kaldı. Sonra Rusya'dan bu alındı. O da ambarda duruyor. Sonuçta nereden geldik? Bölgesel güç olma meselesinde dronlarda bir atağı var Türkiye'nin. Ama bütün bunlar yani 20 bin lira asgari ücret alan insanların açlığını ortadan kaldıracak önlemler değil. Ne kadar 300 Boeing, şu kadar F-35, bunların kaynakları, bunların borçlanmaları, finansman paketleri ki soru işaretleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu konularda bilgimiz yok. Bizim Suriye'de 2011 yılından beri harcadığımız parayı bilmiyoruz biz. Sadece Erdoğan 2019 başında 40 milyar dolar para harcadık demişti ki onu mülteciler için söylemişti. Evet, öyle söylemişti ki bunda doğru olmadığı defaatle söylendi zaten. Tabii ki, tabii ki. Yani dolayısıyla Suriye meselesine geldiğimiz nokta ne şimdi? İşte BM'ye gidecek ama Suriye'nin geçici başkanı Şara'nın programı Erdoğan'ın programından daha güçlü. Ve Beyaz Saray'da Washington'da çok ciddi bir kabul görüyor. Eski HTŞ'nin reisi ve aynı Şimdi, zamanda İsrail'le birlikte bir anlaşma ABD gözetiminde özür dilerim, siz imzalayacak. çok daha güçlü programı derken neyi kastediyorsunuz? Ne Dışişleri anlamda? Bakanı giriyor, temsilciler giriyor. Bu anlaşma imzalanacak. Ha, yani Yani program güçlü dediniz diye anladım da hani içerik açısından ekonomik kalkınma programı mı güçlü? yok, Onu mu zaten söylemeye şeyden çalıştınız? çıkmaya çalışıyorlar. Yani tüm ambargonun tamamından çıkmaya Evet. çalışıyor Suriye. Yani daha böyle kabul gören ki daha önce de diplomatik ilişkiler işte bu geçici hükümetin Dışişleri Bakanı gitmişti. Dolayısıyla Suriye meselesi Türkiye'nin yani Türkiye istediği neydi? Suriye'de daha güçlü bir pozisyon elde etmek ve belirleyici olmak. İsrail'deki anlaşma Suriye'nin yapılan anlaşmanın ilişkin yazılanlara baktığımızda Suriye'nin Amerika Birleşik Devletleri İsrail denetiminde bir ülke olacağını gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye burada hep söylüyorduk yani birincil bir ülke olmaktan öte daha azla yetinebilecek bir durumda ve hatta istediği pozisyonu elde etmiş olamayacağı anlaşılıyor. Bu tabii her şeyi etkiliyor zincirleme. Suriye meselesi geliyor. Barış İmralı işte SDG ile olan ilişkilere geliyor. Dolayısıyla bunu da beraberinde etkileyebilecek ve yani biraz önce söylediğim içeride ve dışarıda bakıyorsun işte Erdoğan ve ekibi Washington'a kapağı atalım orada bir an evvel görüşelim işte şunları yapalım ama Bahçeli diyor ki Rusya, Çin ve ÇRT yani Türkiye evet, bakalım dünyanın eksenini yani Türkiye'nin eksenini oraya kaydıralım. Dolayısıyla burada yani iktidar ortakları arasında daha sert bir durum söz konusu dış politikaya bakış açısından. Bu Avrasyacılıktı. Yani Soğuk Savaş bittikten sonra Türkiye'de bilhassa Milli Güvenlik Devleti dediğimiz Milli Güvenlik Kurulu içerisindeki generallerin şekillenmesine tanık olmuştuk Tabii kasterleşmesine. 90'larda çok yaygın bir tartışmaydı Evet, bu Avrasya. Avrasyacılık o grubun içerisinde yani Türkiye generalleri işte ABD orijinlidir çoğunluğu. Oralarda yetişmiştir. İşte biraz böyle Brüksel görmüş olanlar AB taraftarı demokratikleşme diyen insanlar vardı ki onlar işte 28 Şubat'ta bir takım şeylere engel olmaya falan çalıştılar. Bir de Avrasyacılık güçlüdür. Hala bu Avrasya kanadı güçlüdür. Nitekim böyle bir Avrasyacılık savunan bir şey var. Bunun dışında dediğim gibi Erdoğan yani ne konuşacak Trump'la yani S-400'ü de nerede kalmıştı mı konuşulacak? Ne olacak S-400 kodlarını yani gerçekten bir yönsüzlük ki bütün bu olan biten bir Gazze diye bir varlığın bir yerin ortadan kaldırıldığı bir durumda gerçekleşiyor. Yani bir ölüm kampı var. Ve bu ölüm kampında İslam ülkeleri muazzam bir duyarsızlık içerisinde. Bunun karşısında işte Filistin devletini tanımamanın şeyleri var. O da Gazze'nin kaderi de, Suriye'nin kaderi de işte İsrail, Amerika Birleşik Devletleri denkleminde gerçekleşecek operasyonlarla, onlara da seyirci kalmış bir dünya, Birleşmiş Milletler yine kınamalar söz konusu olacak. Devletleri işte Kanada tanıdı değil mi? İngiltere tanıdı. Avustralya tanıdı. Evet, Kanada. Biri daha var galiba. Kanada. 4 ülke. Kanada, Portekiz. Kanada. Portekiz, evet. Portekiz tanıdı. Ama sonuçta yani... Fransa ile Belçika da yolda. Yolda, onlar da yolda. Ama bunlar yani sonuçta iki tanesi Güvenlik Konseyi üyesi. Değil mi? Fransa ve İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. İlk beşteler yani. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin gücüyle, Trump'la ne ölçüde mücadele edebiliyorlar? Teslim oluyorlar son tahlilde. Yani hatırlıyorum, bu şeyde Batı Şeria'ydı, Gadda'ydı galiba. Trump'ın ikinci defa seçilmesinde işte o Batı Şeria'daki yerleşimciler yılın hasadını, şarap üzüm hasadını şişelerinden birinde Amerikan başkanının adını yazmışlardı ve kendileri için Trump'ın seçilmesini altın çağ olarak nitelendirmişlerdi. Dolayısıyla yani Türkiye açısından bu bölgesel bölgede bulunma, bölgedeki güç seyri öyle istenildiği bir bu kadar işte Suriye'ye şey harcandı, para, güç, savaş, şu bu karışıklık, mülteciler, insanlar yerlerinden oldu ama sonuç bu. Türkiye bölgede zayıf bir ülke, bölgesel güç dengesinde ve işte randevu peşinde koşan bir ülke konumunda. Kah Şangay toplantısı için işte adayın adayı ülke olayım koşuşturmasında, ya da işte Trump'tan randevu almak için oğluyla görüşmeler yapmaya. Bu yıllar önce de hep şey yapıyorduk yani, Suriye meselesinde iktidarın en büyük saplanacağı yer Suriye konusunda olabilir demiştik. Ve nitekim orada da saplanıyor yani. Suriye meselesi AKP iktidarının batağı olacak demiştik daha doğrusu. Burası bir bataklık çünkü. Konu itibariyle yaklaşım meselesi de bu bataklığı aşma üzere bir hünerli yaklaşım değildi. Savaşçıl bir yaklaşımdı. Barışçıl bir yaklaşım değildi. Öbür taraftan da gelelim, işte geçen hafta ayrıntılı konuştuk, CHP'ye olan savaş. Yani iktidarın ana muhalefeti açtığı bir saldırı planı var. Ve işte bu kadar belediye başkanı, hukuk ve kolluk gücüyle iktidar ana muhalefete karşı bir kuşatma harekatı içerisinde. Bu kuşatma harekatının içinde içeriden destekler de vardı ve bu süreç de istediği gibi geçmedi. Evet, yani surlar bayağı topa tutuldu. Hala içeride işte 16-17 belediye başkanı var. 300-350 belediye bürokratı var. İçinde eski CHP milletvekilleri var. Cumhuriyet Halk Partisi üzerine operasyonlar devam ediyor. Ama istediği sonucu elde etti mi içerideki bu şeyden iktidar? Bence beklediğinin bir sonucu elde etmiş değil. Sonuçta bu şeyin, operasyonların kamuoyu nezdinde karşılığı yok. Yani çok büyük bir karşılığı yok. AKP seçmenini dirilten bir şey değil. Operasyon olmadı. Burada da dışarıda nasıl Suriye meselesinde ve genel olarak içinde bulunduğu dış politika açmazları var ise, içeride de iç politika açmazlarını yaşıyor. Sadece işte hukukun olmadığı, hukukun guguk olduğu bir ülkede bu operasyonları hukuk eliyle sürdürüp kuşatmayı devam ettirebiliyorsunuz. Ama bu iç gerginlikleri de beraberinde getiriyor. Hem parti içi gerginlikleri, bakın kaç tane il başkanı, il yönetimi istifa etti Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. Ortakla birbirleriyle mecburi ilişkiler olmasına karşın itişmeler eskiye göre daha fazla. İşte birisi bir gözü, hani eskiden bir şey anlatmak için, ayrılığı vurgulamak için şey denirdi. Bir gözü Şam'a, bir gözü Halep'e bakıyor. Şimdi ne Halep kaldı ne Şam, gerçi bu Osmanlı değişidir. İktidarın da öyle yani. Bir gözü başka bir yere bakıyor, bir gözü başka bir yere bakıyor. Bir gözü Trump'tan randevu alıyor, diğer gözü Çin'le bir işbirliği yapalım diyor ki karşılığı, bunun da karşılığı yok. Yani Çin, Rusya, özellikle Çin Türkiye'ye işte ne yapıyor? Arada sırada 5 milyar dolarlık, 10 milyar dolarlık swap anlaşması yapıp döviz rezervlerinde katkıda bulunuyor. O da çerez parası. Çünkü Çin ve Rusya'ya karşı Türkiye en büyük dış ticaret açığını veriyor. Amerika'ya karşı değil, Türkiye'nin dış ticaret açığını verdiği ilk iki ülke Rusya ve Çin. Ne kadar açık veriyorsan o kadar bağımlısın demektir. Dolayısıyla hatta Amerika'ya geçen sene biraz fazla bile verdik biz. Bu satışlar silah uçak uçak olmayınca ondan sonra dolayısıyla Ama şimdi bu ek vergileri kaldırdı Türkiye dün itibariyle. ek vergileri kaldırdı. Bir de biliyorsun Trump ikinci defa başkan olduktan hemen sonraki aylarda Merkez Bankası ABD tahvilleri satın aldı. Ne oldu o tahviller, zarar etti mi etmedi mi bilmiyorum ama böyle yani bir kıyak geçtik hemen kendi etimiz budumuz çerçevesi Oranında evet. içerisinde. Ondan sonra dolayısıyla yani biraz böyle işin magazinel tarafından başladık. Trump'ın oğlu işte geldi Antalya'da avlandı, şimdi İstanbul'da işte bir takım, bir de hep böyle bu belki ben şey yapıyorum bunu. Trump'ın Türkiye yatırımları vardı ilk başkan seçildiğinde ki bir tanesi hala devam ediyor. Trump Tower. Herkes İstanbul'da önünden geçiyor. Trump buna ne kadar vergi ediyor? Ben onu çok merak ediyorum. Yani elde ettiği geliri Türkiye'de vergilendiriyor mu? Ne kadar kazanıyor bundan? Yani bölgede bildiğim kadarıyla ilk tower'dır yani Trump'ın Amerika'daki şeydeki tower'ları dışında. Ondan sonra bir de işte bir mobilya Trump Home vardı İzmir'de, Torbalı'da bir fabrikayı satın almıştı Trump ama galiba onu satmış. Yani Trump ailecek otokrasilerini teşhir ediyorlar ve ticaretle iç içe geçmiş durumda. Bütün bunlar yani randevu almaların aracıları var. Flynn olayını çok konuşmuştuk. İlk dönemde Trump seçimlere giderken Flynn diye bir general vardı, onun iletişim direktörü. Türkiye ona çok para harcadı. Ali Bey, bu arada vaktimizi doldurduk, onu hatırlatmış olayım. Öyle mi? Evet. Pardon. Neyse, sonuçta dalmışız. Evet. Durum bundan ibarettir. Peki, çok teşekkür ederiz. Hadi kolay gelsin Haftaya size. görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Görüşürüz. Sağ olun. Hoşça kal usta. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.